saçları senden, saç bağı benden. Bak git ey güzel, küsmüşem senden. Saçları senden, saç bağı benden. Bak git ey güzel, küsmüşem senden. Sen